มชาติคนเรานะต้องการที่พึ่งตอนเป็นเด็กก็มีแม่มีพ่อเป็นที่พึ่งโตขึ้นมาก็จะมีครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่มีอำนาจหัวหน้าเป็นที่พึ่งหรือว่าสูงกว่านั้นน่าจะเป็นอย่างที่เราสวดมาเป็นภูเขาป่าไม้เจดีย์ต้นไม้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้อะไรที่เป็นรูปธรรมแต่มันให้ความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นเทวดาเป็นพระเจ้าสมัยนี้จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องเทวดาแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเป็นที่พึ่งแทนทรัพย์สมบัติบ้านให้ความอบอุ่นใจคนเราต้องการที่พึ่งอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมจับต้องได้หรือถึงจับต้องไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่ามันมีอยู่เป็นรูปเป็นร่างเป็นถึงแม้จะไม่ใช่เป็นภูเขาไม่ใช่เป็นเจดีย์ไม่ใช่เป็นบ้านทรัพย์สมบัติแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่พอนึกภาพออกได้เช่นเทวดาพระเจ้าเนี่ยก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างนึกในใจได้ของพุทธศาสนาเนี่ยนะพระรัตนตรัยเนี่ยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่จะว่าไปก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะพระพุทธเจ้าก็เป็นไม่ว่าจะมองว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วหรือว่าพุทธะคือความตื่นความรู้ในใจเนี่ยอย่างที่พระเจ้าวันเนี่ยเห็นธรรมก็ต้องเห็นพระองค์เนี่ยอันนี้มันนามธรรมมากพระสงฆ์นี่ก็อาจจะค่อยดูเป็นรูปธรรมหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นพระสงฆ์ที่หรือปริยสงฆ์ที่เราเห็นเรารู้จักแต่ถ้าเป็นปริยสงฆ์ในความหมายที่เป็นผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมซึ่งอาจจะไม่ได้มีฤทธิ์มีอำนาจดลบันดาลได้เพียงแค่เป็นแบบอย่างในทางธรรมในแบบนี้ก็คนทั่วไปก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะต้องการคนที่มีอำนาจดลบันดาลปลุกเสกหรือว่ามีอิทธิปฏิหารสิ่งนี้มันจะให้ความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจมากกว่าในการปฏิบัติที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนานี่คนทั่วไปก็ปฏิบัติได้ยากเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติเพื่อการพึ่งตนเองไม่ใช่ไปพึ่งสิ่งอื่นแม้กระทั่งพระรัตนตรัยนะที่ถือว่าเป็นสรณะนะในสุดก็ต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวส ถ้าว่าพึ่งในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วมันรู้สึกมั่นคงปลอดภัยกว่าแต่ว่าที่พึ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมแต่คนก็ยังก็ไม่สนใจนะขอให้พึ่งเอาไว้ก่อนจะเป็นบ้านสักหลังก็ได้ชาวบ้านนี่เขาก็เวลามีเงินเขาก็อย่างแรกที่เขานึกถึงการสร้างบ้านให้ดูใหญ่โตให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เรื่องหน้าตานะเป็นเรื่องความรู้สึกมั่นคงแต่ว่าจะมาพึ่งตัวเองนี่หรือว่าพึ่งพระรัตนตรัยมันดูเวิ้งว้างว่างเปล่าจับต้องไม่ได้คนที่น้อมใจไปพึ่งพระรัตนตรัยจริงนะก็มีน้อยแต่ว่าจะไปพึ่งพระพุทธรูปนะหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตพระพุทธชินราชแทนอันนี้มันให้ความรู้สึกมั่นคงกว่าที่เป็นพุทธะในใจที่จริงอย่างที่บอกว่าพุทธศาสนานี่ก็เน้นให้เรื่องให้เน้นการพึ่งตัวเองพึ่งกรรมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคำสอนแบบนี้นี่มันไม่ดึงดูดใจผู้คนเท่าไหร่นะไม่เหมือนคำสอนที่ให้บอกว่าพึ่งพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งมีเทพยดาเป็นที่พึ่งมันให้ความอบอุ่นใจมากกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดูมีอำนาจดูมีพลานุภาพแถมยังมีมีรูปร่างที่จับต้องถึงเห็นได้เช่นเทวดาเช่นพระสังกัจจาไม่ใช่เช่นพระพิคเนตนะพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์ก็มีการแกะสลักมีการปั้นให้เห็นเป็นรูปธรรมที่เอาใจไปพึ่งพาได้อย่างศาลพระพรหมที่กรุงเทพก็มีคนหลั่งไหลไปพึ่งพามากทั้งเมืองไทยทั้งจากเมืองนอกแต่พอจะเอากรรมเป็นที่พึ่งนี่รู้สึกว่ามันไม่ดึงดูดใจเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วกรรมก็เป็นที่พึ่งของเราได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าเราต้องการอะไรก็ตามต้องการร่ำรวยต้องการประสบความสำเร็จต้องการมีความรู้หรือว่าแม้กระทั่งต้องการพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยกรรมคือการกระทำของเราอย่างเดียวเท่านั้นคนเรานี่พอต้องการที่พึ่งแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากจะไปแสวงหาอะไรเท่าไหร่ถึงไม่ใช่ที่พึ่งก็ต้องการอะไรที่มันให้ความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยสบายพอได้รับสิ่งนั้นแล้วก็หยุดนะบางทีคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็มาแสวงหาสิ่งนี้นะทิ้งบ้านมาจากบ้านมาที่วัดก็ต้องการสิ่งนี้พอได้รู้สึกว่ารู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็หยุดไม่ก้าวต่อทำไมไม่ก้าวต่อเพราะว่ากลัวว่าจะไปเจอความไม่แน่นอนกลัวว่าจะเจออะไรที่มันไม่ค่อยปลอดภัยคนเราต้องการอะไรที่มันแน่นอนต้องการอะไรที่มันรู้สึกมั่นคง ม่ว่าจะเป็นมั่นคงด้วยมั่นคงทางใจหรือมั่นคงทางวัตถุแต่ก็ลืมมองไปว่ามันไม่มีอะไรที่มั่นคงได้อย่างแท้จริงเลยเพราะทุกอย่างก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราต้องเรียนรู้ที่จะเจอกับความไม่มั่นคงด้วยเรียนรู้ที่จะกล้าไปในที่ที่เราไม่รู้จักหรือว่าไปทำอะไรก็ตามที่มันไม่มีผลที่แน่นอนรับประกันได้ถ้ามีอาจารย์ที่เบรคคนหนึ่งพูดไว้ดีนะเจอเจียมทรงปะเขาบอกว่าชีวิตคือการทดลองการทดลองมันเวลาเราทดลองแล้วก็ตามเราก็ไม่รู้ว่าผลมันจอมาเป็นยังไงถ้าเรารู้ว่าผลการทดลองออกมายังไงมันก็ไม่เรียกว่าการทดลองเพราะคำว่าทดลองเนี่ยมันก็ใกล้ๆคำว่าลองผิดลองถูกเราก็ไม่รู้ผลจะเป็นยังไงแต่ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนี่สำหรับนักทดลองนี่ก็ถือว่าได้ความรู้ทั้งนั้นผลออกมาอย่างที่คาดเดาได้อย่างที่สมมติฐานเอาก็ได้ประโยชน์เกิดการทดลองล้มเหลวก็ได้ประโยชน์คือได้ความรู้ได้ความรู้ทั้งขึ้นทั้งล่องงั้นถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนการทดลองคือว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปเจออะไรก็เข้าไปทำอะไรที่มันเราไม่รู้ผลมันจะเป็นยังไงคือไม่ได้ทำเฉพาะสิ่งที่มันชัวร์แต่ว่าไปเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทดลองทำสิ่งใหม่ตลอดเวลาสิ่งที่เราไม่แน่ใจสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนผลออกมาเป็นยังไงเราก็ได้ความรู้ได้ปัญญาอย่างเช่นลองไปอยู่กับความมืดลองไปอยู่คนเดียวลองเข้าไปในป่าได้ทำอะไรที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแง่นึงก็ได้เห็นใจตัวเองได้เห็นใจถึงความกลัวที่เกิดขึ้นคนเรานี่ที่เราไม่กล้าจะไปทำอะไรใหม่ๆหรือว่าได้ทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็เพราะมีความกลัวว่าจะล้มเหลวเวลาปฏิบัติธรรมก็กลัวสิ่งยากจะทำแต่สิ่งที่เรารู้ว่ามันชัวร์มันก็เลยไม่ได้เกิดพัฒนาการขึ้นมาอันนี้เหมือนกับว่ามันก็กลายเป็นไอ้ความชัวร์ความต้องการความแน่นอนความสุขสบายมันก็เลยกลายเหมือนกับเป็นกำแพงกำแพงนี่มันทำหน้าที่สองอย่างนะอย่างแรกนี่คนก็รู้จักกันดีคือกำแพงนี่มันป้องกันอันตรายจากภายนอกเดี๋ยวนี้ในเมืองในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะเขาก็คนรวยเขาก็สร้างกำแพงในกำแพงยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ดูเหมือนให้ความรู้สึกปลอดภัยเพราะว่า ป้องกันอันตรายจากคนข้างนอกได้แต่ในแง่หนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นคุกขังตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่ประการที่สองของกำแพงที่คนไม่มองไม่ค่อยเห็นหน้าที่แรกคือป้องกันอันตรายจากภายนอกประการที่สองคือมันทำให้เรานี่มันตัดขาดระหว่างเรากับโลกภายนอกหน้าที่นี้ก็เลยเหมือนก็มันกลายเป็นคุกไปเลยคุกขังเราเอาไว้แล้วก็มีเรื่องราวว่าเศรษฐีผัวเมียที่เรียกว่าลุงป้าตายายก็ได้ในอเมริกาเนี่ยนะเขาก็ไปสร้างบ้านหลังใหญ่นะมันเป็นในอเมริกานี่มันจะมีชุมชนของคนรวยนะที่แยกตัวออกมาจากเมืองแล้วก็แต่ละบ้านก็สร้างกำแพงสูงใหญ่แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกโจรที่เข้ามาแล้วคนที่อยู่นั้นก็รู้สึกปลอดภัยแล้วมันมีความกลัวมากจนกระทั่งว่าไม่อยากออกไปไหนเลยลุงป้าหรือตายายนี่ก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหนจะไปเที่ยวก็ไม่กล้าจะไปซื้อของก็จ้างคนไปซื้อให้คนงานไปซื้อไปมาก็เหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในคุกไปเลยนะเพราะกลัวโลกภายนอกทั้งที่โลกภายนอกนี่มันมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าที่ให้ความรู้สึกดีๆมากมายจะเป็นธรรมชาติจะเป็นผู้คนที่น่าสนใจหรือว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ต่างๆที่สามารถจะช่วยพัฒนาจิตใจนำพาพวกความสุขได้แต่เขากลัวนะกลัวโลกภายนอกกลัวไม่ปลอดภัยกลัวโจรผู้ร้ายสร้างกำแพงเพื่อกีดกันไม่ให้โจรขโมยเข้ามารังควานแต่สุดท้ายกำแพงก็กลายเป็นคุกขังตัวเองเอาไว้ไอ้สิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นเฉพาะคนรวยนะบางทีก็เกิดขึ้นคนทั่วไปด้วยก็คือไม่ออกไปไหนไม่กล้าไปไหนกลัวว่ามันจะมีความยุ่งยากกลัวว่าจะมีความลำบากก็เก็บตัวอยู่ในบ้านให้ความรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าจิตใจนี่ก็ไม่เคยได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากการที่ได้ออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกตอนนั้นปฏิบัติธรรมความมั่นคงปลอดภัยก็จะได้แก่การที่ได้ทำสมาธิแล้วรู้สึกสบายทำเวลาเราปฏิบัติเราคุ้นเคยการปฏิบัติบางอย่างแล้วเราก็สบายเราก็พอใจที่จะอยู่แต่ในวัดอยู่แต่ในที่พักของเราแล้วก็ปฏิบัติไปมันก็สบายแต่จะให้ออกไปเจอความยากลำบากหรือแม้กระทั่งออกไปทำงานทำการอะไรก็ไม่กล้ากลัวว่ามันจะวุ่นวายกลัวว่ามันจะเสียงดังมีนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยเป็นอย่างนั้นคือติดสบายหรือว่าติดเสร็จติดความรู้สึกมั่นคงแน่นอนสบายในที่อาจจะไม่ใช่สบายในทางกายภาพก็ได้เพราะถ้าที่บ้านก็จะสบายกว่าอยู่ที่กุฏิแต่ว่ามันให้ความสุขสบายคือว่า ป็นความสบายทางใจได้ความสงบแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันแต่ละวันมันก็แน่นอนมันไม่มีอะไรที่จะคาดการไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปราบรื่นลงตัวก็พอใจที่จะอยู่อย่างนั้นไม่กล้าที่จะออกไปเจออะไรที่มันไม่แน่นอนไปเจอเสียงดังไปเจอผู้คนอันนี้ก็นักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่จะไปช่วยทำอะไรเพื่อส่วนรวมก็ไม่ไปเพราะว่ามันกลัวจะทำให้จิตความกลัวจะทำให้ใจไม่สงบอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นคนที่สร้างคุกขังตัวเองแล้วก็ในแง่นึงมันก็เป็นอันตรายนะเพราะว่าไอ้ความสงบความสบายหรือความแน่นอนที่ตัวเองปรารถนาและคิดว่ามีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนมันไม่มีทางที่จะได้รับความสงบตลอดเวลาบางทีก็มีเสียงดังไอ้ความแน่นอนก็เป็นของชั่วคราวเพราะว่าในโลกนี้สิ่งที่แน่นอนสุดคือความไม่แน่นอนนั่นจริงที่จริงแล้วโลกนี้มันไม่มีความราบรื่นลงตัวหรอกไอ้ความราบรื่นลงตัวที่เราเที่ยวมีมันเป็นของชั่วคราวเช่นความสบายหรือความปกติของเราเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งก็เจ็บก็ป่วยเราไม่ใช่ว่าเราจะมีความปกติสุขตลอดเวลาเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวตัวร้อนเดี๋ยวปวดท้องปวดฟันอาจจะหายไปสักพักแล้วมันก็โผล่มาใหม่เช่นเดียวกับโลกนะที่มันสงบมันก็สงบชั่วคราวแล้วมันก็วุ่นวายใหม่อย่างที่ในสามก๊กพวกเนี่ยเมื่อแผ่นดินสงบต่อมาก็เกิดสงครามแล้วก็กลับมาสงบใหม่แล้วก็เกิดสงครามขึ้นมาอีกรวมกันมาแล้วก็แตกแล้วรวมกันนี่คือธรรมดาโลกคือมันมีความมันรู้แต่ไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่ราบรื่นลงตัวเพราะว่ามันคือความพร่องความคล่องขัดคำว่าโลกนี้คือทุกข์ก็คือนี่แหละคือมันพร่องมันไม่เคยเต็มไม่เคยสมบูรณ์พร้อมถ้าเราคิดแต่จะหวังความแน่นอนความมั่นคงปลอดภัยความราบรื่นลงตัวนี่มันก็เป็นความฝันลงลมแรงถึงแม้ว่าจะได้มามันก็เป็นของชั่วคราวแล้วคนเรานี่ไม่รู้จักไปเจอความยุ่งยากความไม่แน่นอนความวุ่นวายบ้างถึงเวลาเจอมันถึงเวลามันเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่รู้จะรับมือกับมันอย่างไรเหมือนกับทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยเราก็ต้องฝึกที่จะเจอมันบ้างไม่ใช่หนีมันตลอดเวลาคนทุกวันนี้นี่เรียกว่ากลัวทุกขเวทนามากเลยว่าความเจ็บความปวดอะไรที่มันเจ็บมันปวดอะไรที่มันร้อนมันหนาวก็ไม่เอาหนีอยู่กับรักสบายแต่เขาคิดว่าเขาจะสบายนี้ไปตลอดซึ่งจริงๆเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอความกับทุกขเวทนานี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกใจไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกับมันไม่เลยพอเจอเข้าจริงๆก็เสร็จนะทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ถ้าเรารู้ว่าสักวันนึงเราต้องเจอมันแน่เรานี้มันไม่พ้นเราก็ต้องไปฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะได้ รับมือกับมันได้ก็ต้องเดินเข้าหาเวทนาบ้างต้องเจอเวทนาบ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะอยู่กับมันยังไงจะรับมือกับมันยังไงแล้วความทุกข์พวกนี้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นถ้าเราจะอยู่แต่จะกอดความสะดวกสบายเอาไว้กอดแต่ความสุขเอาไว้นี่ไม่ยอมที่จะไปเจอความทุกข์บ้างอันนี้มันก็เป็นชีวิตที่เสี่ยงเพราะว่าเมื่อเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ตื่นตระหนกตกใจรับมือไม่สามารถจะรับมือกับมันได้ก็ไม่เคยเตรียมไว้เลยให้มองง่ายๆนี่ชีวิตที่มันชีวิตที่มีแต่ความมั่นคงปลอดภัยนี่เป็นชีวิตที่เสี่ยงเป็นชีวิตที่เสี่ยงหรือว่าการที่นักปฏิบัติเนี่ยติดกับความสบายอันนี้ก็คือการที่พาชีวิตเข้าไปสู่กับความเสี่ยงเพราะว่าเวลาเจอความไม่สบายเจอความทุกข์เจอความวุ่นวายเจอความอึกทึกก็รับมือกับมันไม่ได้ก็ทุกข์กายทุกข์ใจกระสับกระส่ายนั่นเราต้องให้โอกาสแก่ตัวเองในการที่จะไปเจออะไรที่มันไม่แน่นอนไปเจออะไรที่มันยากลำบากไปเจออะไรที่มันวุ่นวายไปเจอทุกขเวทนาเพื่อเราจะได้รู้จักมันจริงๆแล้วพอเรารู้จักมันเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยไอ้ที่เรากลัวนี่เพราะเราไม่รู้จักมันแล้วเราก็เลยขังตัวเองเนี่ยเหมือนกับดักแด้ก็ขังตัวเองอยู่ในรังหรือเมื่อคนรวยที่ขังตัวเองอยู่หลังกำแพงที่สูงใหญ่มันก็ไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงต้องออกไปนะเพื่อที่จะไปเจอความไม่แน่นอนเจอความยากลำบากเจอกับความสุขเจอความทุกข์แล้วพอเราร่วมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเราก็หายกลัวเราก็อยู่กับมันได้สิ่งต่างๆที่เรากลัวนั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ร้ายแรงมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวในใจเราในความกลัวต่างหากที่มันเป็นปัญหาไม่ใช่สิ่งที่เรากลัวไอ้สิ่งที่เรากลัวพอเราไปเจอมันเข้ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เรานึกนะแม้กระทั่งความเจ็บความป่วยหรือความตายมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เรากลัวพอเราได้ไปเจอมันแล้วก็ได้รู้จักมันเราก็รู้ก็อยู่กับมันได้ถ้าว่าไม่มีความกลัวถ้าว่าเราได้ฝึกจิตฝึกใจของเราไว้เราทั้งหลายถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเราทั้งหลายมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วแล้วคนฟังนี้ก็ดูอาจจะรู้สึกกลัวแต่จริงไอ้ความทุกข์มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นมันก็มีคุณเหมือนกันนะถ้าหากว่าได้รู้ทุกข์ก็สามารถจะหลุดจากทุกข์ได้ถ้าไม่เจอทุกข์เราจะรู้ทุกข์ได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรการที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็ต้องพาตัวเข้าไปหาก็ไปเจอความทุกข์แล้วก็รู้จักมัน เมื่อรู้จักมันแล้วก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ในที่นี้นะก็คือว่ายังมีทุกข์อยู่นะแต่ว่าใจนี่เป็นอิสระไม่ทุกข์กับมันก็ยังเจ็บยังป่วยอยู่แต่ว่าใจนี่ไม่ทุกข์ถึงเวลาตายก็ไม่ทุกข์ทรมานอะไรเพราะรู้จักมันแล้วก็อยู่กับมันได้ชาตินี้ก็คือแบบเท่านี้ครับ